مدرسۃ المدینہ و جامعۃ المدینہ کے طلباء کو کھالے جمع کرنے کے لیے یہاں پر روکا جاتا ہے اور ان کی چھٹیاں بھی بند کر دی جاتی ہیں، حالانکہ طلباء گھر پر عید منانے کے لیے بے قرار ہیں۔ براہ کرم اس بارے میں کچھ وضاحت فرما دیجیے۔ بھائی، عید منانا گھر میں مزہ دے گا یا حج میں؟ اس کا مطلب یہ کہ عید کا سرور گھر پر موقوف نہیں ہے۔ اب رہا مطلب یہ کہ مدرسوں کے لیے قربانی کی کھانے جمع کرنے میں عید گزارنا، یہ تو غیرت کا بھی تقاضا ہے، مروت کا بھی تقاضا ہے، پتا نہیں کتنے تقاضے یہاں جمع ہو جاتے۔ یہ قربانی کھانے جو جمع کی جاتی ہے کس کے لیے جمع کی جاتی ہے؟ طلبا کے لیے، آپ لوگوں کے لیے جمع کی جاتی ہے۔ انڈر اسٹوڈنٹس کا غالب حصہ تو طلبا پر ہی خرچ ہوتا ہے، تو یہ طلبا، وہ طلبا اس کو کیا کہیں گے؟ مروت سے آری کہیں گے نہیں کہ ایسے جوان ہو کر مطلب یہ گھر چلے جاتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کے لیے کوشش کریں اور کھالے گھسیٹے ہیں اپنے پسینے بہائیں اور یہ مزے دے گھر پہ، مطلب بوٹیاں کھاتے ہیں، سیخ کباب کھاتے ہیں اور پھر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر مطلب یعنی کہ خوب کھاتے پیتے ہیں۔ پہلے سال تو سارے طلبا ماشاءاللہ چل عید ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ تو طلبا کو تو مطلب اگر کہا جائے کہ گھر پہ جاؤ تو ان کو منتیں کرنی چاہیے کہ نہیں نہیں ہم گھر پہ کیسے جائیں گے، کیا ہم اس سعادت سے محروم رہیں گے، ہم بھی قربانی کھا لے اکٹھی کریں گے۔ اب کسی بھی طالب العلم کو ظاہر دعوت اسلامی کے مرکز کی طرف سے اجازت بھی نہیں ہے جانے کی، تو آپ بولتے ہیں مرکز کے فرمان پر جان بھی قربان ہے اور وفاداری کے عہد کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، اور اب جب عید آئی تو پھر پھسل جاتے ہیں کہ نہیں نہیں عید تو ہم گھر پہ کریں گے، تو یہ مرکز کی نافرمانی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی نا، مرکز بولتا ہے کہ قربانی کھانے جمع کرنی ہے تو بس قربانی کھانے جمع کرنی ہے نا، مرکز بولتا ہے کنویں میں چھلانگ لگا لو تو گہرائی دیکھنی نہیں ہے اپنے کو۔ تو کوئی بھی طالب العلم نہیں جائے گا تب تک میرا پیغام پہنچا دو کہ اطاعت میں ہی عظمت ہے، فرما برداری کرنی ہے اور مطلب عید یہیں گزارنی ہے۔ جہاں جہاں جو پڑھتے ہیں، کراچی والے کراچی میں، مرکز الاولیاء والے مرکز الاولیاء میں، اپنے اپنے شہروں میں، ٹھیک ہے نا، وہ سب یہ عید گزاریں گے اور وہاں مطلب قربانی کی کھانوں میں بھرپور حصہ لیں گے۔ صلوا علی الحبیب، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔